Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polscy piłkarze wracają do domu. Od lipca korzystne zmiany dla klientów biur podróży. Senat wybrał 13 ławników Sądu Najwyższego. Polscy piłkarze wracają z Rosji do domu. Za godzinę w Warszawie ma wylądować samolot z kadrowiczami. Z mundialu biało-czerwoni odpadli w fazie grupowej. Po porażkach z Senegalem i Kolumbią wygrali z Japonią 1-0. Kapitan Robert Lewandowski, komentując występ Polaków na turnieju w Rosji, mówi, że to nauczka na przyszłość. Myślę, że przede wszystkim jak wrócimy do tego pierwszego meczu, nie wiem czy to mentalnie coś źle się przygotowaliśmy albo źle podeszliśmy, ale myślę, że na pewno będzie dla nas to nauczka, z której mam nadzieję, że też wyciągniemy wnioski na przyszłość, żeby być mocniejszym i żeby ona coś nam dała. Kibice, którzy w Wołgogradzie obejrzeli ostatni mecz naszej reprezentacji, są zdegustowani. My sporo jeździmy za reprezentacją, byliśmy we Francji, praktycznie wszystkie mecze eliminacyjne. No i po takim turnieju to przychodzi trochę taka niechęć, żeby jednak dać sobie trochę spokój. Poczekać, aż się coś zmieni. Na pewno trzeba wpuścić młodych, no ale to są takie banały, to wszyscy wiedzą. Kluczowy to jest trener. Nie wszyscy jednak są zdania, że od razu należy zwalniać trenera i przebudowywać reprezentację. Będziemy lepiej chronieni na urlopie. Od 1 lipca w życie wchodzi nowa ustawa o usługach turystycznych. Wprowadza wiele zmian, korzystnych dla klientów biur podróży. Między innymi, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, będzie można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy. Co ważne, biura podróży będą mogły podnieść cenę, jeśli jest to zapisane w umowie i tylko w kilku szczególnych przypadkach, mówi Ewa Kubaczek z Polskiej Izby Turystyki. Wtedy, kiedy zmieniają się pewne warunki, rosną koszty paliwa, rosną opłaty portowe, lotniskowe, to są rzeczy też niezależne od organizatora, ale jeżeli w umowie będzie zawarte, że organizator może podnieść tą cenę, to również musi być zapis, że obniży, jeśli te same opłaty będą niższe. Klient będzie mógł też zrezygnować z wyjazdu, nie ponosząc kosztów, jeśli w miejscu wypoczynku dojdzie do nadzwyczajnej sytuacji, wyjaśnia Malwina Buszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli gdzieś w danej okolicy jest zagrożenie terrorystyczne, wybuchnie wulkan, będzie trzęsienie ziemi, wtedy klient może z takiego wyjazdu zrezygnować i także nie płaci żadnych kar za odstąpienie od umowy. Zmieniają się też zasady reklamacji. Od lipca będziemy mieli na ich złożenie 3 lata, teraz to tylko 30 dni. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Senat wybrał 13 ławników Sądu Najwyższego. W głosowaniu wzięło udział 57 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy poparli kandydatury. Platforma Obywatelska nie wzięła udziału w głosowaniu. Jak tłumaczył senator Mieczysław Augustyn, PO nie chce legitymizować łamania prawa. Dodał, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym dopuszcza do orzekania osoby bez przygotowania prawniczego. Marszałek Senatu skrytykował postępowanie senatorów Platformy Obywatelskiej. Od oceniania konstytucyjności ustaw jest Trybunał Konstytucyjny, a nie politycy, powiedział Stanisław Karczewski. To trudna i wymagająca służba, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. W Warszawie trwają centralne obchody święta służby więziennej, połączone z promocją nowych oficerów tej formacji. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Co prezydent mówił do funkcjonariuszy? Prezydent Andrzej Duda życzył sukcesów zawodowych funkcjonariuszom służby więziennej. Dziękował też za pracę, która, jak podkreślił, jest trudna i wymagająca kwalifikacji nie tylko zawodowych, ale też etycznych. To służba dla społeczeństwa mało widoczna, mówi prezydent i dodał, że to właśnie ci funkcjonariusze stoją na straży tego, żeby przestępcy nie chodzili swobodnie pośród nas. Pełnicie jedną z absolutnie najważniejszych i kluczowych służb dla bezpieczeństwa państwa. Każdy obywatel chce żyć w bezpiecznym państwie. Każdy obywatel chce, by jego dziecko było bezpieczne, żeby mogło spokojnie wrócić ze szkoły, żeby mogło spokojnie się bawić, bez narażenia na zetknięcie się z przestępczością, czy też bez narażenia na to, że zostanie poszkodowane przez przestępcę. Przemówienie szef służby więziennej Jacek Kitliński przypomniał, że formacja ta jest w trakcie modernizacji. Większy nacisk stawia się na pracę dla osadzonych. W zeszłym roku pracę miała już połowa więźniów, a wpływy do przywięziennych funduszy aktywizacji zawodowej wyniosły 100 milionów złotych. Dzięki temu zapłacono aż 13 milionów złotych zaległych alimentów. W tym roku funkcjonariusze otrzymają nowe mundury. Ma też powstać Wyższa Szkoła Służby Więziennej. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Prezes PiS-u uważa, że deklaracja o współpracy Polski i Izraela może mieć znaczenie procesowe. W środę podpisali ją w Warszawie premier Mateusz Morawiecki, a w Tel Awiwie szef izraelskiego rządu Benjamin Netanyahu. Jarosław Kaczyński, który był gościem radiowej Jedynki i Polskiego Radia 24, mówił, że do tej pory nie było dokumentu, który miałby tak duże znaczenie dla obrony prawdy o II wojnie światowej w kontekście relacji polsko-żydowskich.

words I knew we couldn't call. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. Sampa w nos przez orkiestrą tamtego, katowicką orkiestrą NOSPR-u w najbliższą niedzielę na wielki finał tegorocznego festiwalu Tauro Nowa Muzyka. Czynimy starania o to, żeby ten koncert dla Państwa retransmitować i wydaje się, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Za chwilę pierwsi goście dzisiejszego magazynku, połączymy się z Gdynią. W trójmiejskim studio są pan Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni i Brian Griffin. Good afternoon, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Ben Griffin mówi świetnie po polsku. that was perfect. Pierwsze pytanie do pana Michała. Niestety muszę przeprosić, że nie było mnie na wernisażu w czwartek. Strasznie żałuję. Zamieszanie komunikacyjne, logistyczno-podróżnicze spowodowało, że nie mogłem być, a podobno były tłumy. Było na wernisażu około 150 osób, więc było to tłumne zgromadzenie fanów dobrej muzyki i przede wszystkim fotografii, wybitnej fotografii muzycznej i nie tylko. Zgromadzenie też niezwykłe, gdyż Brian Griffin i może powiedzieć jego wyznawcy jego sztuki fotografii i osoby postronne, które zostały zwabione również nazwami zespołów, zgromadziły się na tarasie Muzeum Miasta Gdyni w miejscu, gdzie ekspozycja była położona w sercu miasta, w podniebnym sercu miasta z widokiem na Gdynię, więc te wrażenia wizualne do 7 lipca bieżącego roku wciąż są dostępne dla wszystkich. Także myślę, że Brian również jest zaskoczony ilością osób, które pojawiły się pierwszego dnia, a tych osób będzie przybywać. Czy jest szansa, że pojawi się zespół Depeche Mode? Biorąc pod uwagę to, iż podczas ostatniego koncertu Depeche Mode w gdańskiej arenie odwiedzili oni m.in. wegańskie restauracje w Gdańsku i są słynni z tego, iż chodzą po podwórkach i po ulicach miast często nierozpoznani, mam nadzieję, że zjawią się również po cichu w Muzeum Miasta Gdyni. Po cichu, żeby spokojnie skontemplowali, przekontemplowali dzieła, na których również oni sami się znajdują. Panie Michale, pan jest krajanem z Trójmiasta, w związku z czym chciałem zapytać, czy prawdą jest to, że Trójmiasta, osobliwie Gdynia, ma, jeżeli chodzi o na przykład okładki Depeche Mode, niezłą historię sięgającą kilkudziesięciu lat, bo w czasach, kiedy było to jeszcze takie półlegalne, trochę ofowe, pojawiały się podobno murale w Trójmieście. Zgadza się, pojawiało się mnóstwo murali. Ja jako gdynianin mogę potwierdzić, że takich miejsc w Gdyni było co najmniej kilkadziesiąt. Malowano chętnie na szczytach szybów wind, socjalistycznych bloków i wieżowców, jak i również na murach garażów. Obecnie po rewitalizacji wielu części miasta niekoniecznie są one widoczne w przestrzeni na pierwszy rzut oka, natomiast jeszcze są miejsca, po których też chętnie zainteresowane osoby oprowadzę, gdzie znajdują się wielkie litery DM Fan Club, czyli Depeche Mode Fan Club, a Gdynia była jednym z wiodących miejsc razem z Gdańskiem, jeżeli chodzi o ilość fanów Depeche Mode i ilość różnych undergroundowych imprez również w latach 80. ubiegłego wieku. Ponieważ to była deklaracja na antenie radiowej, to ja potwierdzę, że pan Michał Migoń właśnie zaproponował wszystkim fanom Depeche Mode odwiedzenie sentymentalnych miejsc z nimi związanych, no i pewnie przy okazji też wystawy fotografii. To teraz pytanie, it's for you, Brian, now. Have you heard this story that your covers, Depeche Mode covers, were all over the three cities, including Gdynia, as murals, without any permission from your side? But that was 25 years ago. I am absolutely delighted. I love murals. I just absolutely love them. And I'm very proud. I don't care. It was great. I feel wonderful about that. Thank you. I never knew that. That was in the 80s, and it was a bit, you know, underground at the time. Historia o tym, że murale powstawały w Gdyni w latach głównie 80. zaskoczyła Briana Griffina. Powiedział, że nie ma nic przeciwko, mimo że nie udzielał oczywiście żadnej zgody, żeby reprodukować jego okładki, ale uwielbia murale i jest tym zachwycony. It seems like a full circle, this story, that after years of murals all over the city, you finally have your exhibition there. Well, I'm delighted to be invited to this wonderful museum and have my show there. It was a great opening last night, and so many people, and my hands are like almost frozen because I cannot work them anymore because I signed so many autographs and so many albums, so many singles, and wow, it was quite an event, and it's a wonderful space up there overlooking the ocean. It was just something very special. piękna przestrzeń wystawiennicza, było masa ludzi. Tak naprawdę dziś nie mogę pracować, mam zdrętwiałe ręce, ponieważ podpisałem tyle książek, tyle płyt i singli, że to niewiarygodne. Wspaniale wczoraj było. I missed last night, sorry about that. Couldn't make it. It's a pity. Of all your work with musicians, which were the most easy to work with and which were the most difficult? Any memories? I found it really interesting. There was an early track, I think, by Talk Talk. They were the most difficult. It's a shame because they really are one of the great bands of the 80s, and I was rather disappointed with that. Iggy Pop, that was a challenge more than anything. So the difficulty came from the challenge of working with him. He was extremely talented, very exciting, but rather exhausting at the same time. And I felt a lot of pressure photographing Iggy because quite a major star even back then, you know, after working in Berlin with Bowie and stuff. And so that was difficult for other reasons. Delight was always when you didn't have to photograph the band. Okay. And you could just be totally creative. And other times, I really enjoyed creating a concept, can we say, like the first four albums by Echo and the Bunnymen. I felt we were on a conceptual roll. Roll meaning one after the other, and it seemed to be developing into something quite important, and I was really excited about how that was going. Zapytałem o to, z kim z muzyków pracował się najtrudniej, a z kim była to najprzyjemniejsza przygoda. Dwa zespoły wymienił. Tok Tok, który zagraliśmy dzisiaj na początku. Jestem rozczarowany, ale był to zespół bardzo dla niego ważny, bardzo wówczas ważny dla muzyki, a mimo to praca z nimi to był nightmare. Zupełnie inaczej było z Iggy Popem, który był wówczas u szczytu w zasadzie swojej kreatywności. Praca z Iggym była wyzwaniem. Była wyzwaniem, bo był człowiekiem bardzo wymagającym, ale tak jak w każdym innym przypadku, to był okres berliński, Bowie i te wszystkie inne konotacje, ale tak jak w przypadku każdej innej sesji, sama sesja, sama praca z muzykami jest dla Briana ogromną przyjemnością, a najbardziej lubi proces wymyślania konceptu na płytową okładkę czy sesję zdjęciową, tak jak było na przykład z pierwszym albumem Echo and the Bunnymen. And the period of late 70s, early 80s was very special also because the visual aspect in music was growing. Absolutely. As you know, I mean, there are a lot of independent labels starting as well, especially in the UK. A lot of the members of the bands were, can we say, creatively minded or art educated to a certain extent. There were some great graphic designers around at the time. I mean, like Pete Saville, Barney Bubbles, and also some the later work by Hypnosis. There was a real artistic feeling about everything. I felt I was part of a real creative environment. I mean, I specialized in, as you know, in covers, you know, and single bags and album covers and creating ideas. And I was a young man. I mean, very, very young. And I was developing my photography at the same time. To był bardzo niezwykły okres w muzyce. Aspekt wizualny był coraz ważniejszy. Było kilku znakomitych grafików. Jak wiemy, Brian specjalizował się w okładkach płytowych i czuł się częścią bardzo kreatywnego otoczenia. Wielu muzyków wówczas miało albo częściowe wykształcenie artystyczne, albo po prostu sztuką się zaczęli interesować. Praca wówczas sprawiała, że wszyscy byli częścią takiej artystycznej rodziny. Przypomnę, że chodzi o przełom lat 70., początek 80. Brian Griffin, thank you very much. Panie Michale, jeszcze prośba tylko o przypomnienie, do kiedy można oglądać wystawę. Wystawę można oglądać do 7 lipca, czyli do soboty bieżącego roku, i na koniec wystawy właśnie 7 lipca odbędzie się licytacja prac Briana Griffina na rzecz hospicjum gdyńskiego Bursztynowa Przystań, więc każdy będzie mógł wówczas na tarasie wziąć ze sobą, wylicytować daną jedną z 28 prac Briana Griffina i przekazać pieniądze na bardzo szczytny cel. Także serdecznie zapraszamy do 7 lipca i również 7 lipca w Muzeum Miasta Gdyni. Zaprasza pan Michał Miegoń właśnie z tego muzeum. Brian, it's so nice to see you back in Poland, and should be not the last time you're here. It won't be. Thank you so much. Brian Griffin i jego wystawa Pop w Gdyni do, jeżeli dobrze zapamiętałem, mam nadzieję, 7 lipca. Jutro gościem listy osobistej, którą będę miał przyjemność prowadzić z festiwalu Tauron Nowa Muzyka, będzie zespół EAPS. koncertowy album zespołu EAPS, strasznie trudna dla mnie do wymówienia nazwa, dlatego powiem Electro Acoustic Beat Sessions. Premiera płyty koncertowej zespołu właśnie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka jest wydana przepięknie, bo na winylu, a my zapraszamy nie tylko na rozmowę z zespołem jutro po 19 w Trójce, ale także na obszerne fragmenty tej koncertowej płyty, które będziemy mogli Państwu zaprezentować w naszym muzycznym paśmie koncertowym w najbliższą niedzielę, tuż po 19. Przy okazji dziękuję zespołowi za to, że zgodził się nas w ten sposób wyróżnić. Przekonałem się niedawno, było to konkretnie w czwartek, że nawet jeżeli zaproszenie brzmi trochę pro forma, to warto w Trójce zapraszać na koncerty na całym świecie, bo kiedy tylko powiedziałem o koncercie Walk Away i wystawie Andrzeja Tyszki w czwartek w Nowym Jorku, okazało się, że słuchacze Trójki tam mieszkający pojawili się tłumnie. A zespół Walk Away ma w swoim repertuarze także komedę. To jest anta z filmu Polańskiego Rosemary's Baby. Zespół Walkaway zagrał w Nowym Jorku dwa koncerty. Jeden w klubie Blue Note, drugi bardziej kameralny w Fundacji Kościuszkowskiej. Oczywiście bez Urszuli Dudziak. A dziś wielka premiera. Nowy album Flo. Florence and the Machine. I pojawia się tutaj po raz kolejny w dzisiejszej tonacji trójki Samfa. Sorry I ruined your birthday. Guess I could go back to university. Try and make my mother proud. Stop this phase I'm in, she deems dangerous and loud. The spelling is a problem, as is the discipline. I don't think it would be too long before I was drunk in Camberwell again. But this is the only thing I've ever had any faith in. Grace, I know you carry us. Grace, and it was such a mess. I don't say it enough, grace. You are so loved. I'm sorry I ruined your birthday. You had turned 18 and the sunshine hit me. I was behaving strangely. All the walls were melting and there were mermaids everywhere. Hearts flew from my hands and I could see people's feelings. This is the only thing I've ever had any faith in. Grace, I know you carry. About it sometimes. I don't know who I was back then, and I hope on hope I would never treat anyone like that again. This is the only thing I've ever had any faith in. Oh, great. This is the only thing I've had any faith in. Grace. Wśród wielu, wielu muzyków, którzy pomagali nagrywać Flo, ten właśnie utwór pojawił się też sam. Pan jest współautorem tej kompozycji, a także grał na fortepianie. To będzie nasza płyta tygodnia od poniedziałku w Trójce. High as Hope. Nowy album Florence and Machine. A Samfa, przypomnę, w Katowicach w niedzielę wieczorem. Kiedy retransmisja? Proszę nas słuchać uważnie. Postaramy się, żeby była jak najszybciej, jak tylko artysta przesłucha koncert i jestem pewien, będzie z niego bardzo, bardzo zadowolony. Teraz nowy utwór zespołu Orbital, który pojawia się nieprzypadkowo, choć na razie jeszcze będę musiał trochę potrzymać Państwa w niepewności. Tiny Cities, nowy singiel zespołu Orbital. To, dlaczego zagraliśmy to właśnie dzisiaj, wyjaśni się jutro po 19 w Trójce. Prosimy nas słuchać. Przypomnę też, że zapraszamy w najbliższą niedzielę o 19 na obszerne fragmenty nowej koncertowej płyty grupy EAPS. Anna Rogulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nadchodzą prace na nasz rowerowy konkurs. Największym bodźcem jest oczywiście atrakcyjna nagroda. Laureaci wybrani na podstawie sprawozdań z szkolarskich tras wyruszą na rajd rowerowy szlakami Majorki. Na Wasze relacje czekamy do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wspominaliśmy już o imprezach na orientacji, m.in. o rywalizacji rowerzystów. Nasi słuchacze zainteresowali się tymi zawodami i pytają, czy każdy może wziąć w nich udział, czy potrzebne są specjalne przygotowania. Na te pytania odpowie mój gość Andrzej Krochmal. Wiem, że startuje Pan w Mistrzostwach Świata, w zawodach na orientację, również w tych rowerowych, i już zgłosił się Pan do mistrzostw, które odbędą się w Danii, tak? Tak, głównie będę biegał na tych mistrzostwach na trzech dystansach: sprinterskim, średnim i tak zwanym długim dystansie. Tu są różne możliwości wykazania się w biegu na orientację. Czy każdy może w tych mistrzostwach wystartować? No może w mistrzostwach to już nie, ale są trasy towarzyszące, gdzie faktycznie każdy może się zgłosić i wystartować. No niemniej jednak do samych mistrzostw warto by się przygotować po to, żeby jednak powalczyć o jakiś wynik i rezultat. Ale tylko zawodowcy startują w tych mistrzostwach, czy amatorzy też mają swoją rywalizację na tej imprezie? Generalnie w Mistrzostwach Świata startują reprezentacje krajów, w związku z czym tutaj raczej nie mamy szans, natomiast w imprezach towarzyszących przy tych mistrzostwach to jest taka szansa. Ja tylko może wspomnę, na czym polegają takie mistrzostwa. Dystans sprinterski to na ogół jest rozgrywany w terenie zabudowanym, na krótkim dystansie, bardzo duża szybkość, duża ilość punktów kontrolnych, na pełnej koncentracji. Ciekawostką jest to, że biegamy w ogrodach królewskich, w Kopenhadze, tam gdzie król urzęduje. Pozostałe dystanse odbywają się już w lesie. Największe zainteresowanie imprezami na orientację notuje się w krajach skandynawskich. Czy to przypadek? Tak było do tej pory, ale inne nacje w Europie zaczynają dochodzić do głosu, na przykład Szwajcarzy. Właściwie z każdego kraju już jest przedstawiciel, który liczy się w tej klasyfikacji. Niestety Polacy jeszcze walczą o tą pierwszą 20-30 Pucharu Świata. Ja tylko wspomnę, że to nie jest takie proste, dlatego że bardzo dużo osób startuje i żeby być naprawdę dobrym, różnica jednej minuty między pierwszym a 30 jest to niewielka różnica, a już jest tak odległe miejsce. Czyli na razie gonimy światową czołówkę, tak można powiedzieć, tak? No gonimy ze wszystkimi, ale utrzymujemy kontakt właśnie z najlepszymi. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. 36 słuchowisk i 25 spektakli w konkursach, spotkania z aktorami, teatr na żywo i z archiwów, koncerty plus niespodzianka, teatrzyk Zielone Oko. To wszystko na wakacyjnym kurorcie, czyli w Sopocie. Jestem tu od piątku do wtorku. 18 festiwal, dwa teatry w Trójce. Relacje w Radiowym Domu Kultury i w Dopołudnie. Zapraszam także na niedzielną audycję Magazyn Bardzo Kulturalny oraz po festiwalu do Środowego Klubu Trójki. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moment, dlaczego ten pan dostał 5 razy więcej punktów Payback za zakupy, a tamta pani aż 10 razy więcej? Bo wcześniej tankowali paliwo na BP z kartą Payback. I co? I tyle. Zatankuj na BP w dniach od 6 czerwca do 3 lipca z kartą Payback. Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!